Hola, què tal, fidels, devots i compromesos radioients i radioientes de Radio Bronca? Això és una nova edició del programa Radio UB de Vivienda, com cada diumenge a partir de les 6 i algo. I avui som dia 7 de juny, si no m'equivoco. Som 7 de juny. Som 7 de juny. Sí, 7J. 7J. I estem a l'estudi al Paco, què tal, com anem? Bona tarda. Al Marcos. Bona tarda. Bona tarda. Carles, què tal? Bona nit. I ens acompanya la presència especial de la Sílvia, que ha vingut directament amb un vol Hospitalet Barcelona, directament de l'Hospitalet. La Sílvia, que és membre de l'Assemblea Popular per l'Habitatge Digne de l'Hospitalet, sí? Exacte. Sí. Molt bé. Que després li farem una entrevisteta i ens parlarà una miqueta del que s'està coent en aquesta ciutat propera. Recordeu que si ens voleu trucar ho podeu fer al número que apareix sobre impresa a les vostres pantalles. Auditives. Sí, clar, quan sent blanc i negre. És que m'han tret el paperet. Comença amb 93, segur. Després ens ho mirem i... Un moment! 3.49. Mira, mira. 3.59.49.00. Estava al terra. I també podeu enviar un SMS al 1177 dient corredor sí o corredor no, depenent de si creieu que l'actuació de la ministra d'Habitatge... Ministre punt sí, ministre punt no. Ministre punt sí o no, si creieu que les actuacions i les últimes declaracions de la ministra són dignes de sortir al caiga quien caiga. I bueno, com ja recordareu, avui és un dia que la Unió Europea... Hi ha eleccions europees. El dia de les tensions. Quieren formar los Estados Unidos de Europa para crear una potencia mundial que domine el mundo entero. Todos los pueblos uniendo sus manos. ¡Qué bonito! ¡Vaya mierda! El único interés que quieren es el puto dinero. Siempre el puto dinero. Y con la excusa de ser europeo se subirán los impuestos. De ser europeo te subirán los impuestos para que los pague. Aún nadie nos ha dicho. Si tens alguna cosa interessant a dir-nos i no vols gastar mòbil trucant-nos per telèfon, ens pots enviar un mail a radiovdvivienda@gmail.com, sí? Vale. I recorda que aquest programa, si avui som dia 7 de juliol, l'estàs escoltant en directe, però que també ens pots sentir pel podcast de Radio Bronca, que és a radiobronca.info, és fàcil de trobar i et pots descarregar el programa. I si no, a on, Paco? Hola, què tal? Bueno, molt bona nit. Molt bona nit. ¿Dónde? En nuestro blog. En el podcast, en el blogspot, en el... El blogspot és radiovdvivienda.blogspot.com, que ja pots baixar tots els programes. Sencers. El podcast de Radio Bronca és radiobronca.info, ja el trobareu, no? Sí, /podcast, crec, i... I, bueno, i avui us portem, com sempre, unes quantes noticietes referents a l'escena habitacional d'aquest país i d'aquest tros de món. Avui, clar, hem començat amb... Això era? Això eren els discípulos d'Otília, quan eren discípulos d'Otília. I llavors ens hem saltat la típica de Madness, de Madness, de Rockhouse. Bueno, és que no han vingut, però bueno, els truco a veure si... Truca, ara sí està, ja amb els instruments a mà. És el programa número 30, això no ho hem dit. Tampoc calia dir-ho, però bueno, és el número 30. I penso que els 29 anteriors hem obert amb Madness, està bé també. I bueno, i què ve ara? Bueno, recordo que les assemblees reunions són a carrer Magdalenes número 13 tots els dimecres. Tots els dimecres a les 8 de la tarda, més o menys, més menys que més, però que el Centre Social Magdalenes té una pàgina web que és magdalenes.net, que també tindreu accés a totes les activitats que s'hi fan, campanyes, etcètera, etcètera, etcètera. I bé, que... Vamos a por las noticias. Vamos a por las noticias. Vamos a las noticias. Vamos allá. Esteu escoltant Ràdio UB de Vivienda a Ràdio Bronca 104.5 de la FM. Are you ready? Carles, digue un número. El 2. Vale, t'ha tocat. Vale, em faig la primera pregunta. La primera la notícia. Bé, hem rebut una notícia a nostra redacció bastant pèssima. La sensació de corrupció a Espanya està pujant. Hi ha dos informes que han sortit últimament. Un és el de Transparency International i l'altre és un d'una universitat d'Essex, que es diu, del Regne Unit. A l'informe de Transparència Internacional el que vindria a dir és que, bueno, que la corrupció ja estava present al nostre país, el que passa que... Què dius? Sí, sí, sí, es veu que estan escondidos debajo las piedras, bueno, debajo los tochos. El fet és que el que destaca Transparència Internacional és el fet de que hi ha molts casos de corrupció que estaven a la societat, però que ha sortit la notícia durant aquest any i l'any passat i ha donat lloc a bastants processaments. Recordem que el cas Marbella només era la punta de l'iceberg, no? Que hi havia molts més casos en tot el país. I el fet de que hagin anat sortint durant aquests dos últims anys, ha fet que la sensació de corrupció hagi augmentat bastant. De fet, per exemple, diuen que en el 2007 es van dictar 190 sentències condemnatòries per delictes de... contra l'ordenació del territori, és a dir, delictes urbanístics. I bueno, aquesta és una mica la sensació que dona Transparency International, que és una espècie d'ONG una mica així bolet, diguéssim, que va sortir durant els anys, a principis dels anys 2000, i fa aquest anàlisi de la qualitat de democràcia, diguéssim. L'altre és l'informe de la Universitat d'Essex. Tant a Transparency International com la Universitat d'Essex en principi semblen llocs neutres, però bueno, després moltes vegades sovint el que acostuma a passar és que aquests informes també estan al servei d'un determinat interès, no? Bueno, en aquest cas no hem pogut investigar tant sobre la Universitat d'Essex, per exemple. Que jo, on per està Essex? Essex, el Reino Unido. Uh-huh. Están todos cogidos de la mano. Jo realment no havia sentit mai a parlar d'aquesta universitat, no sé d'on surt, no hem pogut investigar més sobre això, però bueno, el cas és que aquesta universitat ha fet un informe que en la seva majoria ha estat realitzada per catedràtics i que el resultat, diguéssim, que es destaca és que Espanya és un país relativament corrupte. Relativament. Això relativament ho diuen perquè ho comparen, han fet la comparació també amb altres països. Amb no? Xina... No, països del voltant. Clar, si companyes a Espanya amb Itàlia, pues, sí, és relativament corrupto. No es tracta de competir a veure qui és més corrupta, però vaja. Igual bueno, assignamos algo, no? Sí. Bueno, sempre estem competint amb Grècia, Portugal i Itàlia, no? Per a l'últim lloc en tot. Bueno, el cas és que el que diu l'informe aquest de la Universitat d'Essex diu que la sensació de qualitat de democràcia que hi ha a l'estat espanyol i per dades que han recollit baixa del 6,2 al 6 sobre 10. Del 6,2 al 6 en una escala de 10. Això jo diria que la nota està inflada, però bueno. Això és el nivell de corrupció... El nivell de corrupció que hi ha a Espanya segons els seus criteris, no? Bueno, aleshores, hi ha una cosa important que diuen i és que Espanya és un país relativament corrupto comparat amb els del seu entorn i han utilitzat indicadors estàndards, però diuen una cosa i és que hi ha raons suficients com per pensar que la corrupció és molt més elevada del que es pot desprendre dels indicadors. És a dir, el que t'estan dient és que no tota la corrupció es pot mesurar. Clar, perquè com es mesura això? Amb sentències condemnatòries? O com... Sí, bueno, per exemple, una de les coses que menys es pot valorar és el fet de que els poders econòmics i els grups de pressió estratègies de lobby fan captura de polítics, diguéssim, no? I això, per exemple, no es pot mesurar. La resta sí, es pot mesurar número de lleis o lleis que ataquen la corrupció. Hi ha una llei per això, hi ha una llei per allò altre, hi ha una determinada norma per no sé què, però hi ha coses que no es poden valorar. Diuen com a un parell de dades importants, i ja m'estic allargant massa, és el fet de que la sensació aquesta també es té molt arrel de la situació del 2008, en el fet de que el govern va negar la crisi que era imminent, bueno, i era existent ja, ho va negar fins després de les eleccions. I això, diguéssim, que va ser un, és un punt d'alerta que van posar ells. Diuen també que hi ha un problema molt seriós a nivell local i també diuen que la corrupció és poc extensiva, però molt intensiva. És a dir, que hi ha molts pocs casos de corrupció, però que es va jugar molta pasta, no? I bueno, jo he tret aquesta notícia perquè els donaré una informació en aquests superexpertos que m'ajudareu a valorar, i és el fet de que la corrupció a Espanya està institucionalitzada, és a dir, està organitzada pels mateixos poders públics, i el Meeting Point jo crec que és l'exemple més clar en el cas d'Ivenda. Uh-huh. Els mateixos polítics són els que promocionen els corruptes, els promocionen donant-los un espai, donant-los visibilitat, no? No donen visibilitat ni espai a les iniciatives ciutadanes, però en els corruptes sí, fins i tot a gent que ha estat condemnada, gent que té negocis molt turbios, gent que defrauda Hisenda, etc. Bueno, i comandats per un feixista com el senyor aquest del PP, l'Enric Lacalle. Jo diria que, bueno, que s'ho facin mirar, perquè és això, no? La corrupció és estar allà dins de les institucions, que es mirin el llibre de visites dels parlaments i ja veuran qui hi entra i qui no hi entra, i bueno, que ho estudiïn una miqueta, a veure si... Sí, és una mica descobrir la sopa d'all, no? Això de que Espanya és corrupta. Sí. Sí, lo és, no? És intrínseco a la classe política, de fet. Bueno, de fet, en això hi ha un llibre molt interessant i jo crec que important que s'hauria de llegir, que parla del cas de... Bueno, parla una mica de tot, que és La balada de la ley y la justicia, d'Alejandro Nieto, i parla una mica de tot, però basa tot el llibre, el desenvolupament del llibre és l'exemple pràctic de la gestió urbanística a Sant Cugat, en una operació de construcció d'un polígon industrial. Aquest cas, bueno, segurament podríem portar gent de Sant Cugat que ens ho expliqués, però diguéssim que es van bellugar molts calés, hi havia molta gent interessada en que jo sortís bé, i va haver molta gent, fins i tot condemnada o processada o etcètera, que eren dirigents del partit en el govern. Era CiU, però diguéssim podria haver sigut qualsevol altre, i aquesta va ser un cas de corrupció molt flagrant contra el qual no va succeir res, diguéssim, i aquest jo crec que és un exemple de lo que estàvem parlant en matèria d'habitatge i urbanisme. El momento, además, ahora, según bastantes expertos, es adecuado para que puedan comprarse una vivienda los que realmente la necesitan para vivir en ella. Uh-huh. Porque los precios están a un ritmo de crecimiento que ya está en el entorno del IPC, que es lo realmente deseable. ¡Mentira! ¿Qué pasa, troncos? ¿Estáis escuchando Radio V de Vivienda? ¡Qué genial, me mola! Posem una cançó ara de... Sí, posem... Aviam, com que aquesta nit toquen els... Ai, però m'has de... Et dono el pinguinillo, Té, nano. És el pinguinillo. Enxufa-te. Doncs, aviam, i trec el frenillo i... del volumenillo. Mima. I ara... No, doncs com aquesta nit, molt bona nit, que toquen ICDC, i llavors... ACDC. Hace calor. Y bueno, vamos a... ¿cómo se dice esto? Dedicamos una canción a la peña de que simpatiza con el Hotel Vela. Vale. Y venga, 1, 2 y 3. TV screen out for all that Cause I'm TNT, I'm dynamite, TNT, and I'll win the fight, TNT, I'm a power load, TNT, watch me momentos. Estás escuchando la radio V de Vivienda, en Radio Bronca 104.5 de la FM, desde acá, desde La Pampa, desde Argentina, desde Buenos Aires. Reciban un caluroso saludo y abrazo de todos los argentinos, que les vaya lindo. Chao, locos. Bueno, jo només comentar-vos de que l'altre dia ens va trucar el Pere de la plataforma d'afectats pel pla de l'Ajuntament del Carmel, que ens ha dit que voldrà pujar perquè té novetats i tal. Mm-hmm. I aquí al blog que tenen, l'última notícia que hi surt és García Bragado i Elsa Blasco auguren un canvi d'orientació al PGM del Carmel en la propera aprovació provisional després de rebre 268 al·legacions dels veïns. Bueno, la qüestió és que es van donar una passejada pel Carmel, veient doncs, a veure com estava el tema, acompanyats dels veïns i tal, doncs bueno, això, tal... I bueno, es veu, bueno, igual doncs aconsegueixen de que, bueno, de que no s'aprovin tot el que volen aprovar i que bueno, i que les indemnitzacions siguin millors. Està clar, no? Això va cap endavant i això no para ni Déu, però bueno. Si bueno, poden... bueno, ja ho veurem. Sí, no recordo ara quin número de programa va ser, però vam tenir aquí una explicació detallada, no? Sí, no, i caldria que vingués perquè ens expliqués una mica ja més en detall, no? De com va anant. Sí, però que vull dir que bueno, per lo que surt aquí al blog, que, bueno, que donen ja per fet que algunes... expropiacions seran, o sigui, es duran a terme i per tant sí, volen treure millors indemnitzacions en algunes. Com amb el menor, no? Com amb el menor, sí. Bueno, jo només era això, era puntualitzar això i que a veure si el Pere pot venir la setmana al proper programa o quan puguem, o quan pugui. Molt bé, pues, posem ara una altra cançoneta així de aquesta és d'un tal Gonçal, del disc que es diu Poble no identificat, és curiós el nom del disc, i bueno, ens l'ha comentat algú per correu i es diu Hipoteca Galàctica i parla la música i lletra de Gonzalo Perales, no sé si serà família del Perales, no ho sé. Dios mío. A ver si lo puede traer, tío. En todo caso es una cançó que parla això de lo duro que és lo de les hipoteques i tal. I us entra amb el barri de Sants. I bé, això, doncs anem cap a la Hipoteca Galàctica. Una mica menys hard rock que lo d'abans. Molt bé. Té puntets així de rollito Queen, però bueno. És del Chicha. Vinga. Sweet, my home, I lluny del meu son. I ara, què faig? I ara, cap a on vaig? Sants, mil auristes, mil deutistes, arruïnats, ah, sí que arruïnats, ah, m'han embargat la meva nau al Rossinyol, han cancel·lat la hipoteca, oh, quin bunyol. Potser no té vista a un mar, però és ben bonic i que al davant un gran calaix, un gran calaix, un gran calaix. He compartit una petita habitació, dos més trempats ben guais de Sants, tres ràdios són. Si t'has d'hipotecar, hipoteca't a Sants, el barri on fins i tot volen viure els marcians. Las viviendas están adecuando su valor a la realidad. Yo creo que no es un drama que las cosas valgan lo que son. Bueno, la experiencia es un grado y también en esto hemos aprendido, yo creo, la lección. Y incluso los constructores, que hay muy buenos constructores y muy responsables en este país, los que realmente quieren van a ser los más productivos, los competitivos y los responsables, y se adecuará la vivienda a lo que necesita. ¡Mentira! ¡Mentira! ¿Qué ha pasado? Bueno. ¿Qué ha pasado? Esto es, ha venido la Bea, ¿no? Ha pasado cual torbellino por el estudio. Hay interferencias. Vaya ministra. En fin. Qué mala que transvivia. Estàvem... Bueno, se'ns acaba d'acudir un concurs. El primer que truqui al nostre programa d'ara endavant fins al futur llunyà obtindrà un premi d'una samarreta i un disc que encara no hem elaborat. I la pregunta encara no la tenim, cuidado. Però si la contestes bé... Però això va en sèrio, no? Va en sèrio, va en sèrio. Això és un concurs seriós. Sí. És molt seri... Aquí està el notari, mira. Adéu. Ei, abans que acabi el programa, hem de ja de fer la pregunta. Regalarem una samarreta de UB Vivenda i un CD amb un recull de músiques que hem posat aquí. Vale? Tens dues opcions, o trucar o venir directament al programa. O escriure un correu també, no sé. Sí? Sí. Sí? Sí, no cal ni segell, o sigui, vull dir, dones el cent i... És que se'n va el notari. Torna. Vale, ja. Bueno, notes. Doncs no sé si això és notícia o rumor o comentari. Que regalem una samarreta? No, el que ve ara. Passi. Vale, sí, passi. Vinga, que veurà el piset. I, bueno, no, és, aviam, el comentari és... avui mateix, al periòdico, hi ha una notícia que és que la lees i... Bueno, que el titular és "Las rebajas de bancos y cajas enervan a los promotores". Se enervan los promotores. Están de los enervos. Y bueno, avatares en el sector inmobiliario español. Con un pedazo PDF, bueno, supongo que el papel va en papel también, pues explican las rebajas que está haciendo pues esto, la banca y las cajas. Y el número de viviendas que tienen así. Entonces la Caixa tiene unas 2.000 viviendas con un 25% más de rebaja, más un 5% incluso si tienes la nómina allí. Esto es servihabitat.com, no es spam, es pim pam. y dije, no estamos animando a la compra, ni muchísimo menos, sencillamente estamos recogiendo las rebajas. En Caixa Cataluña, 1.700 viviendas al 30%, procam-inmobiliaria.com. Caja Madrid, 1.500 viviendas al 40%, en Madrid, pues, una cosa ya exagerada también, de Caja Madrid. Caja Tarragona, al 30%, también cerca de 1.000 viviendas. El Santander, en el Altimira, este Real Estate, 1.300 viviendas al 30%, Banesto también no sé cuántas. Y entonces, el caso es que, claro, los promotores pues se están enervando porque les están tomando la delantera de una manera salvaje. Claro, todos los bancos, o sea, todas las viviendas que los bancos se están haciendo cargo, pues porque no se pueden pagar esas hipotecas o bueno, sencillamente las van acumulando y entonces están reventando precios y a los promotores pues les enerva esto. El comentario es, bueno, en abril ya nuestro ínclito Enric Reina ya comentó que si los promotores no vendían la banca iba a ser la primera inmobiliaria del país. Y ahora José Manuel Galindo, que es pues digamos como reina, pero reina en el resto de España, y también hace un comentario muy divertido, que le dice a la banca que ellos también son clientes, o sea, como si ellos también quieren rebajas, ¿no? Es el colmo. Me recuerda un chiste, una viñeta del Roto, que no sé si habéis visto, así más o menos reciente, que se ve un señor así más que empresarial, promotorizado, que dice impuestos... impuestos no, subvenciones sí, que es el colmo de los colmos, porque claro, es que lo quieren todo, o sea, tenían casi todo y lo quieren. Al final del artículo este en el periódico habla de un comentario, de un pronóstico también del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, de que ya tiene también unos meses, y sencillamente pues lo explica. Parece ser que en el 2009 la caída de los precios de venta, claro, de venta, es el... Perdón, del 10%, en 2010 va a ser el 12% y se calcula que en el 2012 la compraventa de pisos valdrá un 30% menos que en el 2007. Es decir, la cosa sigue cayendo, pero claro, ellos siguen intentando vender de todas. No encuentran el comprador, el especulador, que es el que infló la burbuja, y entonces van atrapando pues a la gente que triste e inocentemente se deja atrapar por el tema de las hipotecas. ¿Qué ocurre? Y con esto ya acabo el bloque. Pues que se habla esto muchísimo de cómo empieza a bajar el precio de la vivienda de compraventa, pero el precio del alquiler sigue altísimo. El registrados de alquileres solamente están, una tercera parte están registrados, el 60% del alquiler es en negro y con unos precios altísimos, tanto el registrado como el no registrado. Y entonces, pues, claro, nosotros por lo que estamos es porque lo que se reduzca sea, pues lo que sea asequible sea el alquiler, evidentemente, es la salida lógica y ecológica. Bueno, yo lo que propongo sería hacer un gráfico de formas de estos, poner el sufrimiento de los promotores en redonda y hacerlo en dimensión, digamos, y luego poner al lado una otra forma con el sufrimiento de la gente que tiene que pagar la hipoteca. Entonces, comparar el sufrimiento que tienen ellos con el que tiene el alto porcentaje de la sociedad que les ha ido enriqueciendo durante estos años. Y en todo esto hay una parte que me gusta, me hace, bueno, pues me agrada, ¿no? Que es que los promotores se enerven con el banco, ¿no? Es como el malo malísimo y el malo de verdad, ¿no? Sí. Yo no sé, yo tengo una otra idea, que es obvio, Mad Max, la cúpula de cristal, dos hombres entran, uno sale. Vale, yo pusaría a los bancos y los promotores y les diría, incluso pondría a los políticos, ¿no? Sí, también. Tres entran y uno sale, a ver cuál sale de ahí. Ya, que se maten entre ellos. Es normal que se peguen mordiscos porque han estado dándole, claro, a la langosta y al pues osobuco. Es que si tiene que salir uno, y... ahí, si tiene que salir uno, mala cosa. Ya, es que bueno, es que en realidad es todo muy muy muy hipócrita. Es decir, esto lo dicen de cara a la galería y de cara a que la prensa tenga algo que poner en... Pero es que en realidad se llevan muy bien. O sea, si se llevaran mal harían algo más que soltar estas frases de... Soy cliente, yo también soy cliente. O sea, es que no son... Fa gracia la pena, ¿no? Lo patético es que van pasando los meses, que no hay ninguna política de vivienda que se la pueda llamar como tal. Y sí, sí. Yo mira, yo si están sufriendo, yo propongo que los internen en un centro penitenciario, que se relajen unos 30 o 40 años y luego ya que salgan sanos de verdad, ¿no? Totalmente rehabilitados. Sí, okay. Perquè nosaltres sempre puguem, no, perquè la rehabilitació de la gent, no? Sí, sí, la reeducació en societat, sí, sí. De los bancos. Sí. Yo me temo que apadrina un banco. Apedrea un banco. Me temo que sí, no, pero vamos, no sé cómo, vamos, este verano va a ir la cosa pues aún, bueno, no sé, en septiembre dicen que lo del paro se va a disparar aún más porque claro, y claro, y es una situación que no, o sea, hay que tomar medidas drásticas y radicales y no se ve ningún amago de movimiento de nada, sino al revés, o sea, se están pasando la patata caliente y yo quiero hacer una confesión y aunque me apedreéis, Ave María purísima, eres promotor, aunque me apedre, no me, he leído El País esta mañana. No, he leído El País y la parte más escabrosa del País no era la portada en la que decía que lo de las elecciones europeas no importa ni a Cristo ni a nadie, sino la parte escabrosa es la que estaba dentro en las noticias pequeñitas, ¿no? En cada página, cada conjunto de dos páginas había una o dos noticias de expedientes de regulación de empleo, eres temporales. Eres temporal. Pero por todos lados, ¿eh? Todo tipo de empresas, o sea, es una salvajada, están aprovechando al máximo. Hay que salir, hay que salir y pedir lo que es nuestro. Hay que... No, hay que tomarlo, sino... Hay que encontrar alguna salida... Bueno, para eso proponemos el 5 de julio, ¿no? Sí, sí, sí. 5 de julio, sentada, Plaza Cataluña. Barcelona y en las plazas de cualquier sitio. Recuerda que es domingo, que no es en sábado como siempre, que es en domingo. No, vamos a hacer un domingo como la primera vez. Come prima, que se dice en italiano. Come prima, será domenica. Berlusconi come mierda. ¿Eh? Sí, Berlusconi come mierda, come prima. Pues sí, que estoy yo para problemas. Oiga, don Manuel, ¿y usted no me podía subir un poquito el sueldo para contentar a Petrita? Haga lo que haga, haga lo que hace en cerros tapados. Luego la gente habla, viene la mala fama y el negocio es sagrado. Ale, ale, a trabajar, a trabajar, a trabajar. ¿Qué tendrá que ver el sueldo con el lío de la vivienda? Aquí el que no corre vuela. Pues sí que estamos apañados. Hola chicos, soy la cantante de Fresones Rebeldes y les mando un abrazo muy fuerte y un beso muy grande a todos los oyentes de Radio V de Vivienda en Radio Bronca. ¡Mua! Y viviendas para todos. pelear peleemos, que es el modo de triunfar. Empezó en 1492. Si hay que pelear peleemos, que es el modo de triunfar. Y si hay que pelear peleemos. Bé, i arribem a la recta final del programa amb l'esperada entrevista a la Sílvia. Què tal, Sílvia? Molt bé, molt bé. A veure, és la Sílvia de l'Assemblea Popular per l'habitatge digne de l'Hospitalet. Exacte, sí? De l'Hospitalet de Llobregat. Molt bé. Bueno, doncs ens podries explicar una miqueta com sorgeix l'Assemblea, en quin moment apareix... Mira, l'Assemblea va néixer el 2007. Dos companys, la Eva i l'Oliver, ja estaven en el moviment assembleari de Barcelona i d'allà va sorgir una mica la idea de fer assemblees més locals, no?, a nivell de ciutat. Llavors aquests dos companys van decidir, com tenien molta experiència en moviment associatiu a l'Hospitalet, doncs van decidir de començar una assemblea allà a l'Hospitalet. I de mica en mica doncs, hem anat apareixent diverses gents, moltes d'elles estem vinculades o hem estat vinculades a algun moviment associatiu i el 2007 va aparèixer i actualment som 11, bueno, ja som 12 persones ara. I va néixer amb una mica amb la idea de lluitar contra l'especulació existent a l'Hospitalet i de fer reivindicacions d'espais públics que siguin per la gent del barri, no? I aquesta és una mica la línia de treball que continuem fent des del 2007. Perquè a l'Hospitalet hi ha bastant moviment associatiu, perquè aquí a Barcelona em sembla que no arriba gaire una mica el que passa a l'Hospitalet, no? Malgrat ser veïns. Hi ha moviment associatiu, però hi ha algun moviment que... Són més associacions de veïns, etc, però sí que és veritat que no ressona tant com a Barcelona, no? Llavors, nosaltres el que estem intentant doncs, és unir-nos en altres moviments o en altres associacions per una mica doncs, sumar esforços, no? I bueno, sobretot treballar als barris i fer-nos palesa i visibilitat, no? Molt bé. Perquè el problema de l'especulació, suposo que l'Hospitalet és tan greu com a Barcelona, hi ha pisos buits... Sí, nosaltres vam començar, el 2008 vam començar una tasca que era un projecte que es diu Metamorfosis Urbanes, que pretén fer palès doncs, com s'està transformant l'Hospitalet, no? La transformació de l'Hospitalet, que ara ha culminat molt amb la ciutat judicial, que jo sembla Manhattan, sí. No? Tenim el Manhattan allà al costat, i llavors el que fem és, a base de fotografies, vam muntar una exposició l'any passat, a l'estiu de l'any passat, aprofitant festes, doncs vam muntar en un panel una petita exposició de, bueno, de tots els pisos buits i cases buides que hi ha a l'Hospitalet. I quan vas fent fotos te'n vas adonant de que realment, perquè clar, tu vas pel carrer no t'adones, no? Però si específicament vas fent fotos, vas buscant, doncs sí que t'adones que hi ha moltes cases i molts pisos buits, no? Llavors vam fer aquesta exposició que volem ampliar-la i volem fer-la doncs, una miqueta millor, no? I fer, bueno, fins i tot volem fer-la en alguna en un centre cultural o alguna cosa així. Perquè la vau fer al carrer el primer cop, l'exposició? Sí, la vam fer al carrer aprofitant unes festes de Collblanc a Torrassa. Vam posar una tauleta informativa i allà vam posar doncs, una mica les fotos més representatives dels pisos i dels llocs buits. I ara volem fer accions perquè l'altre dia estàvem parlant, volem fer una acció sobre un cinema que porta moltíssims anys tancat. I l'altre dia parlant, nosaltres pensàvem que portava 20 anys tancat, però resulta que porta 40 anys tancat. 40 anys. 40. I bueno, ara sembla ser que bueno, l'Ajuntament volia fer pisos de protecció oficial en aquest local, però hi ha alguns problemes amb els veïns i amb la construcció d'un pàrquing als baixos d'aquests pisos que serien de vivenda de protecció oficial, la VPO. I bueno, sembla ser que això s'està allargant, no? I nosaltres volem denunciar aquest espai que ha estat tancat tant d'anys i que sigui, bueno, que a veure què passa amb això i que sigui un espai per la gent del barri, no? I que la gent del barri decideixi. Uh-huh. I després hi ha també altres locals d'Hospitalet, que eren antigues cases ocupes, que bueno, amb això del desallotjament doncs es van tapiar i allà no es fa res. Ara tenim el tema de la Luqueria, que era una casa ocupada molt coneguda allà a l'Hospitalet. Sí. Aquesta casa doncs es vol fer ampliació de la plaça Espanyola, no està, però resulta que hi ha com un conflicte perquè el terreny i el que era el terreny és de la Seguretat Social. La Seguretat Social, perquè abans feia molts anys, abans de que hi hagués l'ocupació, uh-huh, era un ambulatori. Vale. I l'Ajuntament vol comprar aquest terreny i llavors es veu que es demana molts diners, l'Ajuntament no ho pot pagar, i llavors nosaltres fèiem la reflexió de, ostres, i aquest local no estava millor com estava, com clar, a casa, o sigui, l'Ajuntament, mm-hmm, vale, ha fet del desallotjament, però ara li costarà molt més car, mm-hmm, però bé, que es fotin, clar, perquè no estan comptant per res amb la gent del barri, mm-hmm, i nosaltres el que volem fer és, bueno, això, no?, una acció reivindicativa i demanar a la gent, com sempre fem, en una, doncs, que ells doncs, diguin el que volen fer allà, uh-huh, no?, el que els agradaria fer, el que necessiten pel seu barri, no?, sobretot. Sí, sí que és veritat que això dels desallotjaments, el que fa molts cops és un desallotjament sense sentit, no? És, uh-huh, és tornar a l'estatus anterior a la casa, que és un estatus d'abandó, de tancament, i que realment no és el que tu comentaves, no?, que no porta res a la gent del barri, sinó que el que fa és privar d'un espai social. De fet, l'altre dia vam anar a visitar la Rosa Talón, que li van fer una entrevista per telèfon fa uns programes, i el que ens explicava és que es va desallotjar una casa que estava al costat seu i van fer una pintada que deia hotel de luxe per rates i coloms, perquè de fet ho desallotgen, tapien els murs i allò es converteix en un espai buit, segueix estant buit, diguéssim. I a més d'això, estic que és el que vulnera totalment la Constitució, no? Que no es pot especular, o sigui, és un desallotjament en base a què? No hi ha cap projecte darrere, no hi ha cap intent d'utilització d'aquell espai, aleshores quin sentit té? Perquè en el fons és una operació política, no és una operació, mm-hmm, urbanística, sinó que mm-hmm, el que fan bastant també és desallotjar i fotre, o sigui, enderrocar el que és l'immoble. O el sostre. No, a Miles va ser directament això. Miles, sí, de també. Va ser enderrocat al mm-hmm, moment. I totes aquestes accions que feu, perquè el que estic veient que amb el tema de la metamorfosi urbana, també l'acció que teniu pensada de cara al cinema, etc., és interpel·lació directa als veïns, no? És el que intenteu, suposo, és arribar a aquesta comunicació, no?, amb els veïns. Sí, nosaltres sempre ho hem tingut molt, molt clar en aquest sentit de que volem comptar amb la gent del barri. O sigui, nosaltres fem reivindicacions, però volem treballar amb la gent del barri, amb la gent, que participi la gent, que la gent digui la seva, i que els espais siguin espais que siguin per la gent del barri, que es facin doncs ambulatoris, guarderies, que ara l'alcaldessa d'Hospitalet deia que volia més guarderies a l'Hospitalet. Uh-huh. Bueno, doncs ja té espais, no? Però sempre comptant amb la veu veïnal, no?, amb la gent, uh-huh, del barri, o espais autogestionats per la gent del barri, que això ja és més enllà, no?, perquè clar, això, uh-huh, suposa doncs una altra idea que s'allunya molt a la vinculació amb l'Ajuntament, no? Clar. Però sempre content amb ells, no? I per això sempre que fem una acció sempre posem o intentem posar, no?, una pancarta participativa, i et sorprèn molt, no?, perquè moltes vegades venen els nens, fan la pintada i tal, i et posen 1.000 metres per 11.000 euros o no sé què. Uh-huh. No? O sigui que els nens també són conscients dels esforços que fan els seus pares, les seves mares, per poder arribar a final de mes, no? Uh-huh. Et sorprèn molt. I els dibuixos que fan d'una, com un ocell, que senta com un ocell en una gàbia, mm-hmm, etcètera, no? Mm-hmm. I una mica, doncs, sempre doncs, quan fem uns manifestos, però expliquem a la gent, no?, el que volem, i que volem comptar amb ells i amb elles. I, no?, perdona, a més de tenir contacte amb això, amb el veïnat, també on us reuniu habitualment, on en concret el Col Blanc era una... Sí, ens reunim al Casal d'Entitats, al bar, no tenim local propi encara, però sí que amb l'Associació de Veïns del barri de Sant Josep ens deixa el local per fer, doncs, uh-huh, quan hem de preparar les sessions, hem de fer pancartes, pancartes, doncs molt amablement ens deixen al seu local perquè som molt propers. A més, hem intentat doncs ser més propers amb les associacions que sempre estan combatent i intentant millorar les coses a l'Hospitalet, i llavors sí que ens deixen a aquell local i anem allà. Però també ens reunim a la Torrassa, no?, que és on vam néixer i on hi ha també un centre important d'associacionisme, no? Perquè clar, l'Hospitalet és bastant gran. Llavors, quan parlem del concepte de barri, ens referim a la Torrassa, és l'Hospitalet en general? O... hem fet moltes sessions al barri de la Torrassa, però anem fent en diferents barris. Per exemple, el 2008 es va fer l'acció del dia de... A veure, que tinc els meus apunts. La xuleta, anem a la xuleta. Anem a la xuleta. Sí, la... Com es deia? Les malalties immobiliàries, que era l'acció que es feia amb Barcelona i amb altres poblacions, es va fer al barri de Bellvitge, perquè hi ha l'hospital de Bellvitge, no? Però sí que en el que és la... l'exposició sí que hem recollit de tots els barris, no? Potser falta algun, però hem mirat de recollir tots els barris. Quants barris té l'Hospitalet? És que són coses que em sobta que haver-les de preguntar, però és que no ho sé, clar. Florida, Torrassa, Santa Eulàlia, Can Buixeres, Can Serra, Sant Josep, el Centre, el Gornal... Déu-n'hi-do. Bellvitge, o sigui, uns 9 barris, o sigui, és una ciutat molt gran, clar. És que és una de les ciutats més grans d'Espanya, eh? Sí, és molt gran, no? I ara, bueno, sembla molt habitada, que la ciutat... Molt habitada i això, i vull dir que... També de vegades fa ràbia, no?, perquè el centralisme, diguéssim, a nivell informatiu, no?, que tothom, tota Catalunya, pràcticament sense viure a Barcelona, sap distingir entre ciutat vella, eixample i tal, perquè, bueno, TV3 constantment s'informa i tot això, i en canvi, en una ciutat tan propera com l'Hospitalet o de Badalona mateix, o això, Sant Cugat, que parlàvem abans, no tenim punyetera idea pràcticament els que no hi vivim d'una mica de la... Sí, no, de la geografia, o sigui, dels noms barrials, no? Perquè el primer per tenir relació amb, per exemple, amb una vida veïnal i amb una vida barrial és pues, conèixer l'existència i conèixer el nom, no? No, i realment Hospitalet és molt gran territorialment, en població i en quant a mogudes. Hospitalet tenia una tradició de lluita bastant forta, també perquè era una ciutat industrial, i bé, és molt gran en molts sentits. Sembla que ara estava callada, però hi ha altres mogudes també, antiincineradora, per la defensa de Can Trabat, una ciutat, a més, una ciutat treballadora, el que s'entén per una ciutat treballadora, i que ha pujat el seu... Bueno, que tenim ara el Corbacho... és d'allà, no? Vull dir que... El Corbacho era... Sí, sortia, és d'allà. Quan dius l'alcalde és perquè... O sigui, l'alcaldessa és perquè... L'alcaldessa sí, és la que substitueix el Corbacho, que es va anar a treballar i es podia haver anat a l'espai. Vivia a prop de casa meva. Tothom el recorda com un gran mafiós, però bueno. I també tenim el Víctor Valdés. Fa una pinta... Víctor Valdés, home. També tenim el Víctor Valdés. Més important, encara. Bueno, dediquem una cançoneta a Hospitalet i després seguim amb l'entrevista. Teniu alguna... Vinga. Teniu alguna ja... Home, dedicada explícitament a l'Hospitalet, no... Li dediquem aquesta cançó. Ah, vale, li dediquem aquesta cançó. Què ens posaràs? Què ens posaràs? Jo crec que és en euskera, o sigui, no sé el que diu, però... Bueno, en tot cas, després continuem amb la... Sí, ara seguim. Vale. Vinga. Ràdio Bronca 104.5 de la FM. Piu, piu! Bueno, acabo d'escoltar una cançó de Potato, que es deia Ardo Ona Esca, que vol dir Esca de Bombi. I que era una euskera molt fàcil d'entendre perquè era musical. Ja, tio, sí. He vist el títol i pensava que cantaria en euskera. Era instrumental. Bueno, doncs seguim aquí amb la companyia de la Sílvia, de l'Assemblea Popular per l'Habitatge Digne de l'Hospitalet. Acabem una miqueta amb l'assemblea i volíem preguntar-li si tenien accions planificades de cara més endavant. Què s'està coent per l'Hospitalet ara mateix? Doncs ara mateix estem molt centrats en aquests espais. Començarem amb l'espai del cinema Romero, perquè considerem que, bueno, que és un espai que, com que ha estat tants anys tancat... 40 anys, hem 40 abans. Anys, és important denunciar la situació. I bueno, farem una acció el dia 12 de juny, que aprofitarem també que hi haurà festeta, que hi ha la nit de rock, bueno, uns companys d'una altra associació, la IOC, fa la nit del rock. Llavors aprofitarem aquest moment doncs, per fer la denúncia d'aquest cinema, del que passa en el cinema i del que està passant. I després, bueno, també estem preparant samarretes, xapes, lo típic, per fer una mica de galaix. Es pot explicar en obert en què consistirà aquesta denúncia o és un secreto d'estat? No, no és un secret d'estat, serà molt, molt senzillet. Serà repartir, doncs, pamfletos, informar la gent de la situació en què estan i que siguin conscients del que està passant. I si aneu per l'Hospitalet i trobeu un interrogant de color groc, doncs alguna cosa passarà, no? Us heu de preguntar alguna cosa, no? Sí, us heu de preguntar alguna cosa si us trobeu algun espai buit amb un interrogant de color groc. O sigui, esteu pintant amb color groc, interrogants de color groc als jocs buits? Als jocs buits, exacte. Exacte. Molt bé. Sí, que serà Hospitalet, serà tot d'interrogants de color groc i bueno, estarem allà fent... Perfecte, i buscant la interlocució amb els veïns, que és el que ens comentava la Sílvia, que sempre s'està intentant, no? Molt bé, també m'agradaria que ens diguessis com podem, bueno, si hi ha gent de l'Hospitalet que ens estigui sentint, doncs com es pot apropar a l'assemblea, quins dies us reuniu? Mira, normalment ens reunim els dimecres a les 7:30, normalment ens reunim al Casal d'Entitats, que està a la Ronda Torrassa número 105, metro Santa Eulàlia, sortida al pont. Molt bé. El pont de la Torrassa és que és molt important per nosaltres, perquè... I després també ens reunim, quan fem accions més concretes, quan hem de preparar-les, doncs al carrer Ebre, número 18, que és on està l'Associació de Veïns de Sant Josep. Però si algú es vol posar en contacte primer amb nosaltres, doncs es pot escriure un e-mail. L'e-mail, l'adreça és ahd.hospitalet@gmail.com. I també, doncs, si vol saber una miqueta més, alguna història més, les accions que hem fet en els sortejos de VPO, doncs tenim un blog, que és un blog del 2007, que és viviendalh.blogspot.com, que ara estem una mica doncs, renovant-lo i posant noves coses i pujant totes les fotos, tots els vídeos. Molt bé. Des de la web de la Vivienda de Barcelona sé que al costat on estan linkats els diferents assemblees un dels enllaços és això, Vivienda LH, el Blogspot vostre, diguéssim. Sí, sí. Molt bé. Doncs moltes gràcies, Silva, per haver pujat aquí dalt a la ràdio. A vosaltres per deixar-nos espai, perquè és important la visibilitat i que sàpiguen que l'Hospitalet existe, resiste i que si l'Ajuntament diu que l'Hospitalet és tot teu, nosaltres diem que l'Hospitalet és tot preu. És veritat, tot preu, sí, molt sí, bé. Sí, aquest és el nostre eslògan, l'Hospitalet tot preu. Molt bé. Doncs bé, en fi, molts ànims per l'acció del 12 de juny, esperem que surti molt bé, intentarem trucar-vos i saber, bueno, i recollir algunes impressions. És el mateix 12 de juny, aquest divendres. Exacte, 12 de juny, aquest divendres. I això, doncs esperem anar-nos trobant en les diferents sentades i accions que aneu portant a terme. Vale, moltes gràcies. Vinga. ¿Qué pasa, troncos? ¿Están escuchando Radio V de Vivienda? ¡Qué genial, me mola! Doncs bé, només un apunt noticier, un apunt movimental també, que ahir dissabte a la Fundació Kepo, carrer Nàpols, es va fer l'assemblea del Fòrum Social per la, de la Comunicació, que dos dels habituals d'aquí del programa de Ràdio Vivenda, el Carles i jo, doncs, hi estem participant des de fa uns mesos, amb el procés, diguéssim, perquè és un procés de cara a fer un Fòrum Social de Comunicació i de cara a trobar eines i bé, i hem... bastant, bueno, anar avançant amb el tema de la comunicació social i de la intercomunicació i d'això, de, i dels moviments socials. Allà, bueno, vull posar una cançó perquè resulta que dos dels personatges que van aparèixer per allà molt, molt divertidament, doncs, bueno, que em va fer molta il·lusió conèixer-los, són, resulta que són d'un grup no gaire conegut, però bastant peculiar, que són Los Carradine, que precisament aquesta setmana... m'has fotut ara un... Bueno, això del volum. Aléjate un poco. Però sí, aléjate. Carradine. Va de retro. Sí, Los Carradine, que a més, jo els hi vaig preguntar, i clar, es deien Los Carradine perquè són quatre Los Carradine, o sigui, el pare i els tres fills, que un d'ells ha sigut trobat amb circumstàncies així pobret, el Shaolin, el que va ser Shaolin, que, bueno, que aquesta setmana... Ah, per això t'ho preguntava. Clar, clar, pel David Carradine. És que hi ha el David Carradine i el John Carradine, el no sé què, aquest Carradine i tal. Sí, doncs una família d'actors i tristament té celebres aquesta setmana per això, per com... Bueno, per la mort del Kung Fu. I llavors, sí, això, posem una cançó. Posem una cançó que dedicada així a Billy Bragg i una mica a la lluita, europea i transnacional i internacional. I és una cançó de Los Carradine que bueno, que espero que us agradi. Endavant. Aviam si sona o no sona. Recuerdo que era solo un chaval y la nueva Inglaterra me abrió un mundo nuevo. Solo muy feo, guitarra y nada más estaba el gran Billy Bragg. Cuando los mineros perdieron la huelga y cuando en Chernobyl decían no hay fugas, aquellos años fueron todo derrotas. Táchelo tú, Billy Bragg. Y hoy con esta guitarra es un orgullo poderte cantar y decirte que no, que no, que no, que no pasará el gran circo liberal. Y que no, que no, que no, que no pasará el gran circo liberal. Y en tu guitarra como en la de Buddy, y en la de Buddy como en la de Joe Strummer, tenían escritas las instrucciones para salir a pelear. Las chicas nos dejan por otro más tierno, al partido prefiere un perfil moderado. La sala se aburre mirando a un DJ, solo estoy yo vibrar, cantando a tres gatos que ahora mismo van a corear, que esta vez sí, que no, que no, que no, que no pasará el gran circo liberal. Y que no, que no, que no pasará esta gran mentira liberal. Y que no, que no, que no pasará esta gran mentira liberal. Y que no, que no, que no, que no pasará el gran circo liberal. Bé, era el Gran Circo Liberal, doncs, dedicada, doncs, al Gran Circo Liberal que tenim avui, el dia d'aquest que li diuen Festa Democràtica, que és l'únic dia de l'any, aquest i l'anterior, que no pots fer política perquè estan fent-la ells, i es tracta de fer política 364 dies l'any. Plutocràcia. I no, exactament, i no la partitocràcia aquesta tan, que segurament ens donarà tan dolentes notícies aquesta nit. Thank you. Bueno, ja hem acabat el programa i amb l'última secció. Agenda. Bueno, qui... Algú té... Bé, el dia 12 teniu dues activitats, una al Meeting Point, una altra a Hospitalet. Podeu escollir, es poden fer les dues, es pot fer un circuit. En qualsevol cas, totes dues són, tenen molt bona pinta. Quina és l'hora de convocatòria? A les 5 de la tarda em sembla que és la convocatòria de UD i Vienda, a Hospitalet... I a més és al Cinema Romero del barri Collblanc a partir de les 7. A partir de les 7. És molt, molt congruent perquè a les 5 de la tarda és a Plaça Espanya, eh? Vull dir, la seu de UD i Vienda és a Plaça Espanya. Agafes el metro, tres parades i ara... Davant del Timo Point. Doncs primer anem a Plaça Espanya a dir-los el que en pensem de les seves fires i dels seus meeting points, i després ens anem a Hospitalet a reivindicar que hi ha coses que no haurien d'estar passant, com que hi hagi un cinema tancat durant 40 anys. La idea de les 5 és fer un càsting, no? Sí, farem un càsting. Si vols aparèixer en el proper vídeo promocional de la Santada de UD i Vienda, estarem allà recollint opinions. Sí, sí, això, passa-lo. I bueno, com a moguda també important, la del 5 de juliol, que tenim la Santada Popular. Vas a tenir una casa en la puta vida? El 5 de juliol, el diumenge, sí, serà la gran Busquem Santada. Busquem una salida. Molt bé. Mm-hmm. Bueno, i també comentar-vos que ha tornat a quedar desert a la 7a edició del programa Regalem una samarreta i un CD. Oh. El concurs anual que aquest programa porta fent des dels seus inicis 3 dècades fa 3 dècades. Bueno, però aleshores haurien de... el programa que ve, suposo que... Hem de posar més xitxa, una samarreta i mitja, va. Sí. Una samarreta i mitja? Bueno, sí. I mitja per atracar un banc. mala idea, De fet, jo aquest concurs el dedicaria al Daniele, que ens va dir que qualsevol programa que se precie debe regalar camisetes. Quines sàvies paraules, eh? Sàvies paraules del nostre mentor. El nostre maestro i director. Sí. I bé, i més agenda, doncs trobeu a bcn.ubdivienda.net, allà trobareu les novetats, i qualsevol cosa, doncs a radiobdivienda@gmail.com, si voleu proposar, doncs ja sigui un tema, ja sigui una entrevista, ja sigui el que sigui, o que punxem alguna cançó en concret, o el que sigui, doncs bueno, per això estem a radiobdivienda@gmail.com. Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem fum. Que casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú. Bueno, fins aquí ha arribat el programa. Recordeu que si continueu amb el vostre transistor encès, escoltareu els nostres companys del Fin de los Días, que fan el programet d'aquí un ratet. Sí, i que pel mig, però igual pel mig en sentiu el programa anterior, perquè sí, si no és Solapa una... i tal. Si no serà una regressió així que... de poltergeist, sinó que és que, bueno, són coses que passen amb la sola passió. De... Hi ha un oient que m'ha fotut la bronca avui. Va dir, què passa? Que... Tenim un oient. Sí, que quan acaba, quan acabi el 30 igual sona un tros del 29 abans que soni aquest programa que deia la Clara. Ah, això mateix. Molt bé. Doncs ens escoltem d'aquí 15 dies en directe. Sí, jo volia també saludar la gent de Madrid, que van fer allò del CIMA, ara m'han recordat l'última hora. Van fer una acció al CIMA i, bueno, saludos a la penya de UV de Madrid i... madrid.uvdivienda.net. Ah, exactament. Hi trobareu el vídeo. A tota la gent que ha passat per aquí al llarg de 30 programes, a la Sílvia per haver vingut moltes avui. Moltes gràcies a vosaltres, eh? Un saludo a tothom. Ja saps que tens el micro obert quan vulguis, ja saps on estem, o sigui... I tant, jo m'ho prenc, eh? Jo m'ho prenc... I tant. A peu de lletra, o sigui que tornaré. Perfecte. I un petó a la meva mama, t'estimo, moa. Adéu, Carmen. Adéu. Adéu. Cristina, sabemos dónde estás. Vamos a venir a por ti, como no subas al programa. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i el Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrin, l'home dolçat i en Patufet, senyor Charlot, senyor Belix, en Pinotxo, fem la Monyos, agafada del bracet, i a la dona, ei que veig globus, la família Ulisses, i el Capitán Trueno al matinet. Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem tu, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú. I a les 12 han arribat la fada bona i ventafocs, Tom i Jerry, la bruixa calixta, Bambi, Moby Dick i l'emperadriu, sí, sí, i en Mortadelo, i Filemó, i Guillem Brown, i Guillem Tell, la Caputxeta i Vermelleta, allò Ferotge o Caganí, en Cocolissó i en Pomé.